Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o unijnych liderach na audiencji u papieża Franciszka, wniosku Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu i prezydencie Łukaszence, który oświadczył, że nie dopuści do tego, by na Białorusi powtórzył się ukraiński wariant. Na początek audiencja dla unijnych przywódców i szefów instytucji europejskich u papieża Franciszka. Tak zaczynają się obchody 60. rocznicy zawarcia traktatów rzymskich, które stały się podwalinami Unii Europejskiej. Franciszek powiedział przywódcom 27 krajów i instytucji Unii, że należy unikać triumfu partykularyzmów i działać w duchu harmonijnego rozwoju. Chodzi o to, jak wyjaśniał, by ci, którzy biegną szybciej, mogli trzymać rękę podążających wolniej. Podkreślał, że solidarność jest warunkiem życia Europy. Premier Luksemburga Beck powiedział, że Europejska Wspólnota Gospodarcza będzie żywa i przyniesie powodzenie tylko wtedy, gdy przez cały okres swego istnienia pozostanie wierna duchowi europejskiej solidarności, który ją zrodził, i jeśli wspólna wola rodzącej się Europy będzie silniejsza od woli poszczególnych państw. To właśnie jest szczególnie potrzebne teraz, gdy istnieją siły odśrodkowe, a także zakusy sprowadzania ideałów założycielskich Unii do potrzeb produkcyjnych, gospodarczych i finansowych. Papież dodał, że z solidarności rodzi się zdolność do otwarcia na innych. Po wygłoszeniu przemówienia papież witał się i rozmawiał przez chwilę ze wszystkimi przywódcami krajów i instytucji unijnych, wśród nich z premier Beatą Szydło. Albo na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli między 5 a 7 kwietnia, albo 2 tygodnie później ma być rozpatrzony przez Sejm wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera jest w nim lider PO Grzegorz Schetyna. Wniosek Platformy popierają Nowoczesna i PSL, ale nie ma szans, by przeszedł. PiS dysponuje w Sejmie samodzielną większością. Politycy Platformy zdają sobie z tego sprawę, ale podkreślają, że ważna jest debata. Lista zarzutów Platformy wobec tego rządu jest długa, dotyczy spadku PKB i inwestycji i najszybszego od 10 lat zadłużania się Polski. Platforma zarzuca też rządowi niszczenie dorobku polityki zagranicznej III Rzeczypospolitej, upolitycznienie prokuratury i służby cywilnej, upartyjnienie mediów, czystki, nepotyzm, chaos w edukacji i dewastację przyrody. Według polityków PiSu to wniosek absurdalny. Prezydent Białorusi oświadczył, że nie dopuści do tego, by w jego kraju został powtórzony ukraiński wariant. Podczas pobytu w obwodzie grodzieńskim mówił, że niektórzy ludzie chcą wywołać niepokoje społeczne. Podkreślał, że są pewne granice, których nie można przekroczyć bez naruszenia prawa i konstytucji. Jeśli władze tego nie zobaczą lub przeoczą, to nie daj Bóg, tak jak na Ukrainie, nastąpi reakcja łańcuchowa, którą trudno powstrzymać i do której zostaną zaangażowane miliony ludzi. Od początku marca trwają na Białorusi demonstracje. Ich uczestnicy protestują przeciwko tak zwanemu podatkowi od darmozjadów. Policja zatrzymała już w sumie ponad 200 osób. Na jutro planowana była w Mińsku kolejna demonstracja. Opozycja nie dostała jednak zgody na marsz, jedynie na wiec, i nie wiadomo, czy protest się odbędzie. Po wielu godzinach walki z ogniem wreszcie ugaszono pożar w składach amunicji pod miastem Bałaklija w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Ogień spowodował tam trwającą ponad dobę serię eksplozji. Z dużej części miasta ewakuowano ludność cywilną. Usuwanie skutków pożaru w składach amunicji ma potrwać kilkadziesiąt dni. O całkowitym ugaszeniu ognia w składach amunicji poinformował przebywający w Bałaklii ukraiński wiceminister obrony Ihor Pawłowski. Obecnie rozpoczęto likwidację skutków pożaru. Polegać ona będzie przede wszystkim na rozminowaniu terenu i usunięciu niewybuchów. Zająć to może nawet 2 miesiące. Wiceszef resortu obrony zaznaczył, że większa część amunicji eksplodowała. Wybuchy pocisków artyleryjskich spowodowały śmierć jednej osoby cywilnej w mieście Bałaklija. Dwie kolejne zostały ranne. Władze zarządziły ewakuację 20 tysięcy osób. Wstrzymano też loty w 40-kilometrowej strefie wokół płonących składów amunicji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro sporo chmur, przejaśnienia na zachodzie kraju, słaby przelotny deszcz miejscami, zwłaszcza na północy i na wschodzie. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Mazowszu i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

No w każdym razie, jeśli ktoś z Państwa ma numer telefonu do Piotra, proszę do niego zadzwonić i powiedzieć mu, że o przyjaźni dziś nowość na 28 na liście przebojów programu trzeciego. Za chwilę zaśpiewa Anna Maria, ale od momentu, kiedy usłyszałem ten utwór Gonzalo Rubalcaba, który gra tu na fortepianie, tak mnie zaczarował, że chciałbym, by Państwo uważnie tego posłuchali i zrobili troszkę głośniej radio. Na 27 Anna Maria Jopek. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Te usta kłamią mi co noc, gdy mnie całują w pożądaniu. Za niemi snuje się jak cień, lecz gdy pomyślę nabierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna nabierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, co ci jest, mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Właśnie taki fortepian w sam raz na piątkowy wieczór. Gonzalo Rubalcaba i Anna Maria Jopek, Twe usta kłamią, 3 do góry po 6 tygodniach, dziś na 27 w 1834 notowaniu. lp3@polskieradio.pl, adres do tworzenia atmosfery listy. Zapraszam Państwa bardzo. Jak zwykle działamy bez planu, czyli No Plan, David Bowie, 3 w dół na 26. You

I już, koniec. Statystycznie wygląda to tak. 3 tygodnie w zestawieniu z 29 na 25, 4 do góry, jak dobrze, Krzysztof Zalewski. Tak mi się wydaje, że już niebawem, jeszcze chwilę i będziemy mieli niespodziewanego gościa w 1834 notowaniu listy przebojów trójki. 11 tygodni w zestawieniu, 2 w dół, na 24 Nadzy na mróz. Jacy będziemy? Jakie wywiesimy flagi? Nad każdym z naszych miast. Jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz? I czy w ogóle będzie świat? Kiedy pójdziemy? Nadzy na mróz, Happy Set, 2 w dół po 11 tygodniach, dziś na 24. Każdy z nas na liście czeka na inne utwory. Ja zawsze chętnie słucham utworów, nie tylko w liście. Józefa, czyli Józka, Joseph Bonamassa, dziś na 23. Some dog ever. Ludzie kochani, listowicze, głosujcie na Józefa. Joe Bonamassa, No Good Place for the Lonely, po 3 tygodniach dziś 3 do góry na 23. Zapowiadałem niespodziewaną wizytę i to jest wizyta Szymona. Dobry wieczór, Szymonie. Dobry wieczór. Ale ja mam takie informacje, że ta niespodziewana wizyta jest również niespodziewaną wizytą dla ciebie. Możesz wytłumaczyć, o co chodzi? Tak się składa, że mam dzisiaj okrągłe, bardzo trójkowe 30 urodziny i moja kochana żona Gosia zrobiła mi niesamowity prezent, wizytę niespodziankę w Liście Przebojów, także nie wiedziałem nawet, gdzie jedziemy, a wylądowałem tutaj, w tym niesamowitym miejscu. Właściwie nie mogło być inaczej, bo dzisiaj swoje urodziny obchodzi również Marek Niedźwiecki, który czasowo przebywa za granicą, ale wraca niebawem, bo zbliża się 35 lat Listy Przebojów. Szymonie, żebym o niczym nie zapomniał, życzę ci dużo rock'n'rolla w życiu. No i żebyście się długo kochali, byli ze sobą bardzo, bardzo długo i jeszcze kiedyś odwiedzili Listę Przebojów Trójki. Dziękuję za wizytę dziś. Bardzo dziękuję. Dobrych urodzin, trzymaj się, a my wracamy na listę i na 22 jest Kult i Madryt. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwig i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Unieszkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Madryt Kult dziś o jedną pozycję w dół po 27 tygodniach na miejscu 22. Taka żona jak Gosia to skarb. Szymon odwiedził Listę Przebojów programu trzeciego w dniu swoich urodzin. To jeszcze przy okazji, żebym nie zapomniał, wszystkim, którzy dzisiaj świętują, wszystkiego najlepszego i dużo dobrych chwil z Listą i Metaliką na 21. Pięć tygodni w zestawieniu, już o jedną pozycję w dół na 21. Metallica, Moth Into the Flame. A to poznaje ten gwizdek. Tego się świetnie słucha o poranku. Mieliśmy kiedyś taki cykl Poranna z gwizdkiem. Other People, LP. We know.